Dertlinin derdi bilinmez yaro yaro zalim oy. Ancak derdi çeken bilir yaro yaro zalim oy. Güldüğüm gelmez aklıma yaro yaro zalim oy. Derde düşüp çeken bilir yaro yaro zalim oy. Derde düşüp çeken bilir yaro yaro zalim oy. Ellerin açtığı yara yaro yaro zalim oy. Dost değil ki gele sara yaro yaro zalim oy. Anladım ki baktım kara yaro yaro zalim oy. Göz yaşını döken bilir yaro yaro zalim oy. Göz yaşını döken bilir yaro yaro zalim oy. Yar beni benden aldı yaro yaro zalim oy. Mecnun edip çöle saldı yaro yaro zalim oy. Dertli bülbül gülsüz kaldı yaro yaro zalim oy. Kadrini çeken bilir yaro yaro zalim oy. Gül kadrini çeken bilir yaro